Tej nocy przeważnie bez opadów, temperatura od 9 do 12 stopni Celsjusza, na krańcach wschodnich i w rejonach podgórskich od 6 do 8, a na wybrzeżu około 13. W ciągu dnia padać nie powinno, zachmurzenie niewielkie, wyjątkiem może być wschód Polski. 19 stopni Celsjusza właśnie na wschodzie, około 21 w centrum, a nawet 24 stopnie Celsjusza na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Przy mikrofonie Wojciech Roszczyński. Trójka na poważnie. System władzy w Polsce dzieli się na władzę państwową i samorządową. Wojewodów wybiera rząd, ale dziś tylko o samorządzie terytorialnym. Podstawowym szczeblem samorządu terytorialnego jest gmina, potem powiat, dalej województwo. Za rok będziemy wybierać wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz radnych gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Każdy szczebel samorządu ma swój organ uchwałodawczy i wykonawczy. Sołtys ma zebranie wiejskie oraz radę sołecką, wójt, burmistrz, prezydent miasta ma radę gminy, starosta rządzi powiatem razem z radą powiatu, marszałek województwa ma organ doradczy w postaci sejmiku województwa. Wybierać będziemy osoby na funkcje w samorządach i radnych gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Co należy zrobić, aby wybory były uczciwe? O tym dzisiejsza audycja Trójka na Poważnie z udziałem senatora Piotra Andrzejewskiego oraz Marcina Dybowskiego z Ruchu Kontroli Wyborów, Ruchu Kontroli Władzy. Zapraszam do Trójki na Poważnie do godziny 2 w nocy. Trójka na poważnie. Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością witam w studiu senatora Piotra Łukasza Andrzejewskiego, jednego z najwybitniejszych prawników. Mówię to bez tutaj żadnych jakichś kurtuazyjnych odniesień. Taka jest prawda. Znamy się wiele lat, obserwuję pańską działalność polityczną, społeczną, pańskie zaangażowanie. Nic dziwnego, że kiedy mamy mówić o wyborach samorządowych, o ordynacji, o kodeksie wyborczym, to pańskie stanowisko powinno moim zdaniem być szczególnie wysłuchiwane. I witam również zasłużonego w ostatnich latach Marcina Dybowskiego, człowieka, który zakładał Ruch Kontroli Wyborów, który się przekształcił potem w Stowarzyszenie Ruch Kontroli Wyborów, Ruch Kontroli Władzy. I też tutaj muszę powiedzieć, że ten ruch ma wielki sukces odniósł w tych wyborach samorządowych 3 lata temu, bo uświadomił ludziom, jak ważne są te wybory i jak niebezpieczne jest, myślę tu o tych, którzy mają nieczyste sumienie, fałszowanie wyborów. Potrzebna jest kontrola, na każdym szczeblu potrzebna jest kontrola. Witam serdecznie, panowie. Witamy, witamy, witamy. No, cieszę się ze spotkania i jestem przekonany, że przez te 2 godziny omówimy wszystkie, no, wszystkie najważniejsze sprawy. Ja bym zaproponował taki harmonogram. Najpierw byśmy zaczęli może od wypowiedzi prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego. Potem omówilibyśmy wybory sprzed 3 lat. Dlaczego one były uważane za sfałszowane. Omówimy te wszystkie elementy, które nam się wydawały wówczas podejrzane. Potem powiemy o zmianach, które nastąpiły właśnie po tych feralnych wyborach w kodeksie wyborczym. To jest 13 poprawek zostało dokonanych. Potem będę pytał o ruch kontroli wyborów, dlaczego, skąd i tak dalej. No i potem przejdziemy do sprawy, co zrobić, by wybory były uczciwe, czyli jakie zmiany powinny nastąpić w ordynacji wyborczej, jakie dalsze zmiany. No więc zaczynamy może od bardzo, moim zdaniem, kontrowersyjnej, powiedziałbym, wypowiedzi, ale może ja się mylę. Otóż prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, zapytany na spotkaniu z posłami Prawa i Sprawiedliwości, czy ordynacja wyborcza w wyborach samorządowych zostanie zmieniona, powiedział, że to za wcześnie, dokładnie cytuję, to za wcześnie, by o tym mówić. I teraz ja nie wiem, poproszę może pana senatora, z tego co ja pamiętam, to wszelkie zmiany w prawie powinny nastąpić na rok przed wystąpieniem skutków tych zmian, ale czy to może dotyczy tylko spraw podatkowych, czy również spraw innych ustaw, jak kodeks wyborczy? To jest dobry obyczaj, natomiast praktyka pokazuje, że naruszane obyczaje nie przeszkadzają w nawet nowelizowaniu w toku samego procesu wyborczego wyborów. Mamy przykłady na przykład z wyborami prezydenckimi, czy z wyborami również do Sejmu, Senatu, kiedy to w toku ordynacji, nie mówię już o 4 czerwca roku 89, gdyby sięgnąć do archeologii, kiedy ze względów politycznych, jak odpadła ta Komisja Krajowa, a układ polityczny okrągłostołowy mówił, że oni powinni wejść, w związku z tym... Ci, których skreśliło społeczeństwo wówczas. Tak, i wtedy trzeba było oczywiście nowych kandydatów, ale przeszli tylko ci w szczególnych okolicznościach. Ja byłem wtedy w Państwowej Komisji Wyborczej z ramienia Komitetu Obywatelskiego Solidarności i pamiętam ogromne kontrowersje i nacisk polityczny, żeby zmienić ordynację i przeprowadzić uzupełniające wybory na te miejsca, które zostały wyeliminowane społecznie w wyborach 4 czerwca. Dzisiaj mamy już bardziej ustabilizowaną sytuację i wydaje mi się, że wtedy, kiedy mówił Jarosław Kaczyński na spotkaniu, a było to już chyba parę miesięcy temu nawet, to wtedy może było za wcześnie. Na dzisiaj jest to gorący kartofel, którego nie należy odrzucać. Czyli uważa pan, że te zmiany, jeżeli mają nastąpić, powinny nastąpić do końca listopada? Uważam tak, że do końca tego roku na pewno powinien prezydent podpisać już nowelizację kodeksu wyborczego, bo tego wymaga przyzwoitość legislacyjna wobec społeczeństwa. No, ludzie się muszą przygotować do zmienionych warunków. Muszą się przygotować, jeżeli nasze propozycje zostaną uwzględnione, sądy. Musi się wreszcie przygotować do innej interakcji Państwowa Komisja Wyborcza, jej przewodniczący. I tutaj jest pole do działania. Jeżeli zmienimy zasady pewne, generalne, dopuścimy do formułowania uchwał w Państwowej Komisji Wyborczej, również z inicjatywy organizacji pozarządowych, między innymi Ruchu Kontroli Wyborów, to wówczas otwiera to pole do rozmów na szczeblu inicjatyw uchwałodawczych Państwowej Komisji Wyborczej. No, wszystkim zakładam, w dobrej wierzę, że zależy tak samo przewodniczącemu Państwowej Komisji Wyborczej, który jest mi znany jako człowiek uczciwy, Wojciech Hermeliński, jak i samej Państwowej Komisji Wyborczej, żeby usunąć wszelkie mankamenty powodujące, no, czy niespójności prawne, które eliminują ich bieżący nadzór, jak i również nie uszczelniają tak. samej kontroli. Panie senatorze, ja próbowałem zaprosić i przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, sędziego Wojciecha Hermelińskiego. Rzecznik prasowa stwierdziła, że jest to niemożliwe. Zapytałem się, czy może ktoś go zastąpi. Powiedziała, no to też jest niemożliwe z tych samych powodów, z jakich odmówił przewodniczący, ponieważ na tym etapie nie powinien się wypowiadać, dopiero wtedy, kiedy projekty zostaną złożone do Sejmu. Pytanie moje brzmi tak. Czy członkowie Państwowej Komisji Wyborczej nie powinni brać udziału w debatach, takich jak nasza, chociażby tutaj radiowa, ale przecież publiczna? Ja podzielam pogląd, przepraszam, że od razu powiem, Wojciecha Reszczyńskiego. Przepraszam. To ja. Tak. I pana pogląd, i pogląd jednocześnie Wojciecha Hermelińskiego. Dlatego, że nie można mówić w ogóle. Trzeba mówić na bazie konkretnych propozycji. Dopóki te nasze propozycje nie będą upublicznione, a one są już od jakiegoś czasu i wysyłamy je do Kancelarii Prezydenta i do Marszałka Sejmu, jeszcze do Senatu trzeba wysłać, żeby wszcząć przede wszystkim inicjatywę legislacyjną w tym zakresie. I wtedy, jak już wiadomo, o co wnosimy, a wiemy, o co, czego chcemy i o co wnosimy, wtedy rozpoczyna się debata i wtedy Państwowa Komisja Wyborcza ustami swojego przedstawiciela albo przewodniczącego powinna się do tego ustosunkować, ale jak na razie jest to wróżenie z fusów. No tak, problem jest taki, że nikt się nie chce spotkać, a przecież nie musi się wypowiadać pan Hermeliński, że w sprawie propozycji, tak, może wypowiedzieć się jako obrońca teraz obowiązującego prawa, bo przecież to prawo obowiązuje od długiego czasu i chcemy także rozmawiać na temat tego, co jest obowiązujące. Natomiast ja tutaj jeszcze bym chciał się nie zgodzić z jedną sprawą, bo to jednak, jeśli chodzi o prawo dotyczące wyborów, to obym się nie mylił, ale według mojej najlepszej wiedzy to właśnie tu jest wyraźnie sformułowane, że nie może być później niż na rok przed wyborami zmienione prawo wyborcze. I to jest wprost expressis verbis tak sformułowane. W ustawie o samorządzie terytorialnym? To przed każdymi wyborami. Czy to były wybory prezydenckie, czy to były wybory parlamentarne, czy są to wybory samorządowe, czy nawet referendum. Jeśli jest coś takiego zapowiedziane, że ma się odbyć, to na rok przed tym to najpóźniej mogą być zgłoszone poprawki. Dlatego tutaj wypowiedź sprzed dwóch dni, wypowiedź pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego jest o tyle niepokojąca, że to by oznaczało, że przez kogoś prawdopodobnie ze swojego otoczenia jest dezinformowany. I tutaj to by się nam pokrywało także z innymi wypowiedziami, chociażby na przykład też pan prezes Jarosław Kaczyński mówi o tym, że trzeba wprowadzić przeźroczyste urny. Tymczasem przeźroczyste urny już dawno są zadekretowane jeszcze przez poprzedniego prezydenta Bronisława Komorowskiego i te i jakieś inne informacje, które do nas, do Stowarzyszenia RKW dochodzą, no świadczą o tym, że tutaj prezes Jarosław Kaczyński jest dezinformowany, a z drugiej strony my ze swoimi propozycjami nie możemy się przebić w ogóle do polityków Prawa i Sprawiedliwości, chociażby do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, czy właśnie do samego prezesa Jarosława Kaczyńskiego, czy na przykład do marszałka Terleckiego, do którego w ostatnim miesiącu wysłałem chyba 5 razy maila na jego prywatnego, który sam podał, żeby go zaalarmować, żeby się umówić z nim na rozmowę na temat właśnie przedstawianych przez nas propozycji. I tutaj ten mail i był ze strony właśnie pana senatora i z naszej strony jako stowarzyszenia. I do dnia dzisiejszego nie ma odpowiedzi. Tak. To jest bardzo, ale to bardzo niepokojące, bo do końca listopada, a nawet nie do końca listopada, bo termin wyborów samorządowych wypada 11 listopada, to do 11 listopada już musi być nawet z podpisem prezydenckim nowelizacja, więc to musi przejść przez Sejm, musi przejść przez Senat i być podpisane przez pana prezydenta. Dobrze, no skoro padła ta data, bo chciałem o tym mówić nieco później, no to ta data 11 listopada jest też kwestionowana w tej chwili. Jest tutaj znana nam wypowiedź marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Dla programu Minęła Ósma powiedział, że no niefortunna data, dlatego że to jest setna rocznica odzyskania niepodległości i należy ją świętować i łączenie tego święta, wielkiego święta z wyborami samorządowymi należy specjalnie jakoś oddzielić od tych wyborów, no bo wybory to pewna kontrowersja jednak, a święto powinno łączyć wszystkich, całą wspólnotę polską. No ale nie zaproponował tutaj żadnego innego to terminu. To są takie tylko dywagacje, które w ogóle jakby do spraw trzecio- czy czwartorzędnych przenoszą kwestie dyskusji na temat wyborów, bo tu przecież nie o to chodzi, kiedy te wybory mają się odbyć. Możemy sobie o tym dyskutować, zastanawiać się. Czasem można też powiedzieć, że dura lex et lex, czyli jeśli data wypada 11 listopada, no to jeśli nic się w tej sprawie nie zrobi, to one i tak będą musiały się odbyć 11 listopada. Tymczasem, tak jak powiedział Stalin, nie jest istotne jak i kto głosuje, tylko istotne jest, jak są liczone głosy i kto liczy te głosy. No tak. Więc jeśli na ten temat nie ma dyskusji, a ona powinna od 2014 roku dawno temu być już przeprowadzona, bo przecież wiemy i sam prezydent jako głowa państwa powiedział coś bardzo istotnego i niesamowitego, mianowicie, i to nieraz powiedział to, że wybory w 2014 roku, wybory samorządowe zostały sfałszowane. Tak, no będziemy o tym mówić, ale ja jeszcze trzymam się tego 11 listopada, panie senatorze. No i powiem, że mnie nie za bardzo się podoba łączenie tego dnia święta narodowego wielkiego z wyborami. No jednak no, setki, tysiące różnych uroczystości, akademii, spotkań, a tutaj ten obowiązek obywatelski, prawda, no i ta walka, która wyborcza będzie trwała do 10, bo potem jest cisza wyborcza, to nie sprzyja atmosferze święta. Tak ja uważam, a co pan sądzi na ten temat? Ja się nie zajmuję wyznaczaniem dat, ja się zajmuję systemem prawa i rzetelnością funkcjonowania, przejrzystością reguł gry w procesie wyborczym. Już na podstawie tych swoich doświadczeń parlamentarnych i 6 kadencji przyjrzałem się różnym grom związanym z kodeksem wyborczym, z prawem wyborczym. Pisałem protesty wyborcze i propozycja, która zaistniała, którą z panem Marcinem Dybowskim rozesłaliśmy do tych decydentów, którzy powinni rozpocząć proces legislacyjny, te propozycje zawiera. Czy to będzie 11 listopada, czy 11 września, czy 11 grudnia, czy jakakolwiek inna data, ma być gotowy i uświadomiony już zakres zmian, żeby i wyborcy, i ci, którzy będą naszymi rzecznikami w wyborach, mieli jasno i precyzyjnie sformułowaną świadomość swoich praw i obowiązków tych, którzy będą w komisjach wyborczych i którzy powinni nadzorować to odpowiedzialnie, przestrzegając tego, o czym mówi prawo, w Państwowej Komisji Wyborczych i w komisjach obwodowych, począwszy od komisji obwodowych, przez wszystkie komisje i przez sposób zapobiegający temu, z czym mieliśmy do czynienia w czasie ostatnich wyborów. Tak, no pozostańmy w takim razie przy tych ostatnich enuncjacjach prasowych. Kolejna enuncjacja marszałka Senatu, który powiedział, pytany o zmiany w ordynacji wyborczej w wyborach samorządowych, wypowiedział się na temat likwidacji drugiej tury wyborów. Powiedział, że nie planują likwidacji tej drugiej tury. To dobrze czy źle? Wydaje mi się, że należy rozmawiać i to bardzo precyzyjnie i konsultować z osobami, tak jak nasz ruch kontroli wyborów i z tymi, którzy śledzili mankamenty poprzednie i plusy i minusy zarówno jednych, jak i drugich rozwiązań. Ja jestem otwarty na analizę każdej propozycji decydentów politycznych, byle ona była wczesna, rzetelna i z rozpoznaniem skutków, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych każdego z rozwiązań. Tego mi brakuje dzisiaj. Poza tym, co ma niby takiego zmienić to, czy będzie druga tura, czy jej nie będzie? Praktycznie jeśli pierwsza tura, czyli druga tura, będzie odbywała się dokładnie na tych samych zasadach, które umożliwiają fałszowanie wyborów. Przecież tutaj nie w tym jest kwestia, czy będą dwie, może nawet trzy tury, czy będzie tylko jedna tura, no to jest kwestia tylko i wyłącznie jakiejś oszczędności budżetowej, że nie będzie drugiej tury, tak? No jeśli z drugiej strony, no bardziej demokratyczne jednak rzeczywiście jest coś takiego, że jeśli burmistrz czy wójt nie uzyskał tych, tak samo się przecież odbywa druga tura prezydenckich wyborach, ponieważ nie ma tego wiodącego kandydata, prawda? A przecież pamiętajmy, że do wyborów na przykład w gminie, czy no przecież nie ma ograniczenia, może tam i stu być kandydatów, te rzeczywiście głosy mogą się tak zupełnie rozsypać po różnych kandydatach, że w sytuacji, gdy nie ma tego przekroczenia 50% ze strony jednego z kandydatów, no to rzeczywiście wypadałoby, żeby ta druga tura była, prawda? Jeśli jest niewielka różnica pomiędzy kandydatami, a są pozostali wszyscy wyborcy, no którzy jednak no, chcieliby, żeby ten wójt był wybrany jakoś, miał rzeczywiście i powagę i za sobą tych głosów, jakiejś solidnej ilości tych głosów, więc to absolutnie nie jest w ogóle problem istotny. To szkoda, że marszałek Senatu właśnie niestety zamiast zająć się tymi propozycjami konkretnymi dotyczącymi tego, co zrobić, by nie były fałszowane wybory więcej w Polsce, no po prostu wrzuca jakiś taki temat, no który świadczy o tym, że tu jest, że jest znowu też... No tak, ale zmieniła się tutaj trochę moja kolejność, bo chciałem o tych ostatnich propozycjach nieco później mówić, ale dokończmy je zatem jeszcze, bo... Jestem jednym słowem, żeby postawić kropkę na D. Ja jestem zwolennikiem drugiej tury i byłem zawsze, dlatego, że jeżeli jest, powiedzmy, nieograniczona ilość kandydatów i różnice głosów, między innymi są 2-3 głosy, to dopiero się polaryzuje program wyborczy w dwóch ostatni, przynajmniej na burmistrza, prezydenta, prawda, w wyborach bezpośrednich, inaczej niż przy wyborach na polityczną formację, ale tam, gdzie mamy jednoosobowo władzę wykonawczą z bezpośrednich wyborów, to tam z wielu kandydatów, dwóch, którzy osiągnęli największą ilość głosów, ma się zmierzyć ze swoim programem, a nie tylko osobą, z świadomością wyborców. Bo on będzie przez następne lata decydentem o ich losach. Trzeba takiego człowieka, nie z dlatego, że jest promowany, czy że kupił się jakimiś inicjatywami, czy że ma zaplecze i dlatego jest na czele, na przykład jednym czy dwoma głosami z przewagą nad drugą osobą, tylko teraz ich dwóch ma zacząć niejako od nowa zdobywanie swoim programem, weryfikacją ich osobowości, ich roli dotychczas kontrolowanej w społeczeństwie, konkurencyjną grę wyborczą. To jest w naszym interesie. I wybory nie są po to, żeby były tanie, czy żeby je odbębnić, przepraszam za wulgarność, i policzyć tylko głosy, tylko są po to, żebyśmy wybrali ludzi świadomie i żeby oni później byli odpowiedzialni za to, co demonstrują wyborcom. Ja jestem w ogóle za rozszerzeniem możliwości i szczególnym trybem, o czym możemy mówić już ponad nasze propozycje, jednocześnie odwoływania nawet w obniżonej nawet frekwencji referendum takiego wybranego przedstawiciela społecznego w wyborach samorządowych, który nie spełnia swoich obietnic wyborczych. Który się sprzeniewierzył. Powinni, jest tutaj tak też dokończając ten wątek, jest rzeczywiście zupełnie niepotrzebnie wprowadzony w referendum taki mianowicie warunek, że żeby referendum było ważne, to musi być połowa, czy tam 30% w zależności od tego, czego dotyczy frekwencja, żeby była. To nie powinno być tak. Powinno być, że referendum rozstrzygają ci, którzy przyjdą, i wtedy każdy, bojąc się, że jak pójdzie tylko jedna osoba i zagłosuje, to myśli, nie, no ja nie mogę na to pozwolić, żeby tylko jedna osoba rozstrzygnęła to, ja też muszę pójść, żeby się temu albo opowiedzieć po tej, albo po tej stronie. I wtedy rzeczywiście referendum byłoby masowe, dlatego, bo każdy by się obawiał, że sąsiad za niego rozstrzygnie jakąś bardzo ważną rzecz. No to jest jeden ze sposobów. Są też można inne. Dyskutować o różnych, panowie. Są kraje, gdzie jest obowiązek głosowania, to też nie no jest. Tak, będzie. Tak. Ale jeszcze do tej propozycji marszałka Karczewskiego. To jest pomysł, to jest jeden z pomysłów. Wydaje mi się, że dopóki nie mamy tekstów konkretnych, no to tak będziemy sobie dywagować o pomysłach różnych. No właśnie, ale jest tutaj taki bardzo ciekawy, nie wiem czy ciekawy, czy niepokojący pomysł ze strony marszałka Senatu zlikwidowania jednomandatowych okręgów wyborczych w małych miejscowościach. Marszałek twierdzi, że one nie odzwierciedlają te wybory poglądów mieszkańców, że się nie sprawdziły. Może ja zacytuję. Nie mówię o partii politycznej, ale czasami jakieś stowarzyszenie, grupa, która organizuje się w wyborach, ma spore poparcie, a nikt nie dostaje się do rady. Tak bywało, chociaż czasami jest odwrotnie. To co, odchodzimy od jednomandatowych okręgów wyborczych? Wydaje mi się, że to jak na razie jest pole do dyskusji. Wszystko ma plusy i minusy. Ja jestem za nowelizacją kodeksu wyborczego tylko w takim zakresie, który jest niezbędny i konieczny, a nie realizacją nowych pomysłów, które wywracają dotychczas uświadomiono procedurę wyborczą. Poza tym w dodatku nie wiadomo, czego to ma dotyczyć, no bo są tak naprawdę małe wioski, no, które muszą mieć tylko jednego radnego, więc tutaj naprawdę nie wiadomo, o co panu marszałkowi Senatu chodziło, no bo jeden radny powinien właśnie z takiej małej miejscowości, a przecież nie może kandydować wielu, którzy się ubiegają o ten mandat jednego radnego z danej miejscowości, chociaż inne miejscowości mogą mieć kilku kandydatów, którzy przychodzą do rady. Trudno powiedzieć. To może zamkniemy ten temat tych bieżących enuncjacji na temat zmian w ordynacji wyborczej. Zgodnie z zapowiedzią za chwilę porozmawiamy o tym, co powinniśmy wprowadzić naprawdę do kodeksu wyborczego, by mieć pewność, że wybory odbędą się w sposób rzetelny, uczciwy. Wcześniej jednak omówimy może te wybory samorządowe 2014. 3 lata temu. Tak. Proszę Państwa, trójka na poważnie. Przypomnę, senator Piotr Łukasz Andrzejewski i Marcin Dybowski z Ruchu Kontroli Wyborów. Kontynuujemy temat. Na rok przed wyborami samorządowymi, co należy zrobić, aby wybory były uczciwe? Powiedzmy o mankamentach poprzednich wyborów z 2014, przez wielu uznanych za fałszywe. Tych powodów było wiele. No, po wyniku wyborów można było się zorientować, że coś tutaj nie gra. Nadreprezentacja PSL-u w sejmikach powiatowych, przy radach powiatowych i sejmikach wojewódzkich, olbrzymia ilość głosów nieważnych, prawie 5 milionów ludzi zagłosowało bez sensu, tak należałoby interpretować. No i wiele innych. Będziemy o tym mówić, ale powiedzmy sobie o tych mankamentach i protestach. Co z nimi się stało? Jaki jest efekt wnoszonych protestów? Naruszenia prawa wyborczego były przedmiotem protestów wyborczych. Jest rzeczą niebywałą, że było kilkaset protestów wyborczych. Szanowni Państwo, kilkaset protestów to jest skala czegoś, o czym mówi kodeks karny, który w artykule 248 mówi, że przestępstwem jest sporządzanie listy kandydatów lub głosujących z pominięciem uprawnionych lub wpisaniem nieuprawnionych. Mieliśmy z tym do czynienia. Używa podstępu celem nieprawidłowego sporządzenia list kandydujących. Mieliśmy i martwe dusze, i dorzucanie, i wszystko to było. Ja mówię na bazie tego, co było w protestach wyborczych. Dalej, kto niszczy, uszkadza, ukrywa, przerabia lub podrabia protokoły lub inne dokumenty wyborcze albo referendalne. Mamy sygnały i z protestów, i z mężów zaufania, że dopychano kolanem niektóre protokoły wyborcze. Dalej mówi kodeks karny. Kto dopuszcza się nadużycia lub dopuszcza do nadużycia przy przyjmowaniu lub obliczaniu głosów. Dziesiątki protestów w tym zakresie. Dalej, odstępuje innej osobie przed zakończeniem głosowania, nie wykorzystano kartę do głosowania lub pozyskuje od innej osoby w celu wykorzystania w głosowaniu, nie wykorzystano kartę do głosowania. I wreszcie dopuszcza się nadużycia ze sporządzeniem list z podpisami obywateli zgłaszających kandydatów w wyborach lub opiniujących referendum. Wszystkie te znamiona czynów przestępnych były w dziesiątkach protestów. I co? I teraz natrafiamy na coś, co próbujemy w tej chwili naszą nowelizacją zweryfikować. Mówi kodeks wyborczy, że należy powtórzyć, jeżeli są te mankamenty udowodnione, nawet nie wszczyna się postępowań karnych, no bo sądy w protestach wyborczych w ogóle nie zauważyły, że jest zasada sygnalizacji, że w zasadzie każdy taki protest, jeżeli jest stwierdzone to, o czym mówimy, powinien być przedmiotem przynajmniej wniosku o postępowanie wyjaśniające do prokuratury. Tak. Prokuratury bez zawiadomienia nie działają, sądy nie zawiadamiają, a interpretują przepis artykułu 394 kodeksu wyborczego, że nie powtarza się i nawet jeżeli były nadużycia tego typu, to one muszą mieć wpływ na wynik wyborów. Co to oznacza? Oczywiście każdy z tych nadużyć ma wpływ na wynik wyborów, tylko dzisiaj interpretacja przez Sąd Najwyższy i przez Państwową Komisję Wyborczą jest taka, że jest to taki wynik, że jeżeli na przykład na pana redaktora wygrał pan ilością 500 głosów w stosunku do kontrkandydata, a sfałszowano 250, 300 nawet, to i tak pan byłby wybrany tam nawet jednym głosem, jakby pan przewagę miał, a reszta była fałszywa, dorzucona, no to się nie powtarza wyborów. Jest to tolerancja, która jest w sądach przede wszystkim i w tej interpretacji kodeksu wyborczego, która jest wołająca o pomstę do nieba i jest powodem tego, że można sobie pozwolić i wiedzą o tym ci, którzy uczestniczą w nieuczciwych procedurach sporządzania listy, niszczenia, dopuszczania się nadużyć w procesie wyborczym, dopychają kolanem protokoły. dorzucają kartki albo doliczają. Oni wszyscy wiedzą, że jeżeli, nawet jeżeli jest jakiś czyn, to oni są bezkarni w dzisiejszej procedurze. Co my proponujemy, panie redaktorze? Tak, ale jeszcze nie odzywałem się, bo nerwowo szukałem w swoich papierach, notatkach tej informacji. Tych protestów wyborczych było 1985. Tak. 1900, no to przekracza 1000. Tak. Przekracza to jest 1000. Prawie 2000, bo i żaden 1900. Z nich nie miał wpływu na wybory. I żaden z nich, nie, w dwóch czy trzech przypadkach powtórzono, ale oni liczą w ten sposób. Jeżeli wszystkie te przestępstwa zaistniały, jest to dzisiaj sądy przy takiej praktyce interpretacyjnej kodeksu wyborczego dopuszczają do przestępstw w wyborach. Mówię to z całą odpowiedzialnością. Dają zielone światło, a weźmy pod uwagę reakcję Austrii. Okazja stwarza złodzieja. No jeżeli jest bezkarność, jeżeli ani prokuratury, ci nasi wnosili czasem, no ale nie miało to wynik. Ale przypomnijmy na przykład właśnie prawidłową cywilizację europejskiej reakcję w Austrii. W ogóle nie wchodzono w kwestie liczb, ilości i tak dalej. Stwierdzili w Austrii, że rzeczywiście mogło dojść i rzeczywiście te nadużycia mogły się pojawić i nieważne w jakiej ilości, kazano powtórzyć wybory samorządowe, prawda? To, przepraszam, to nie były wybory samorządowe, ale powtórzono te wybory. Dlaczego? Dlatego, bo właśnie tu nie jest tak, że my musimy udowodnić. Wystarczy, że mechanizm był wprowadzony w życie i przestępczy. To, co czytałem, to jest przepis kodeksu karnego. Czyli co? Sędziom to nie przeszkadza. No, w związku z tym, że mamy takie sądy i taką interpretację, jaką mamy i nikomu to nie przeszkadza. Sądy kryją lokalne władze. Czy lokalną mafię. Taka jest powszechna praktyka. I niestety, ona została zaakceptowana, o dziwo. W demokratycznym państwie można w drodze przestępstwa działać przy procesie wyborczym. Bo to jest przyzwolenie. Takie traktowanie przestępstw. Bo to są przestępstwa wszystko. 1000 z czymś protestów wyborczych i żadne. Co my proponujemy? Ponieważ takie jest orzecznictwo sądów, proponujemy, że trzeba również powtarzać wybory. Nie tylko miały wpływ na wynik wyborów, tak jak chcą sądy, ale jednocześnie te zarzuty, protesty mówią, że te czyny w trakcie procesu wyborczego stanowiły znamiona przestępstwa popełnionego w toku procesu wyborczego, penalizowanego prawem karnym. To te, o których mówiłem, dotyczy to i referendum. W związku z tym każde naruszenie, te, o których wymieniłem, a które były przedmiotem protestu wyborczego, byłyby jak miecz Damoklesa nad całą komisją, że wybory w takim zakresie i w takiej komisji, gdzie stwierdzono takie działania formalne, przestępne, będą powtórzone. Bo ci ludzie tam pracują. No i to jest, i to trzeba dużo wcześniej, przed wyborami, uświadomić wyborcom i uświadomić, że muszą być tutaj uchwały stosowne w Państwowej Komisji Wyborczej, które nakładają pewne rygory zapobiegające takim działaniom. Bo jak dzisiaj poza pobożnymi życzeniami, jak to ma przebiegać, jak to ma być liczone, kontrola jest niewystarczająca. Niewystarczająca. W ogóle sama ordynacja wyborcza jest jak w związku z tym jest takich parę elementów, które my proponujemy. To nie jest dużo, to nie jest zmultiplikowane, nie jest zwielokrotnione. Natomiast niechęć dzisiaj i brak woli politycznej do szybkiego zajęcia się tą kwestią woła o pomstę do nieba. No, mówiliśmy o tym na początku naszej rozmowy. Ale jeszcze tutaj uzupełnię to, co mówił pan senator, jest bardzo istotne, bo tą propozycją autorstwa właśnie pana senatora jest to, że musi zostać wprowadzone w orzecznictwo sądu coś takiego, że jeśli sąd stwierdza, a stwierdzał, bardzo często jest tak, że sąd potwierdza, że rzeczywiście miały miejsce takie, a takie działania przestępne, ale ponieważ one nie miały wpływu na ostateczny wynik wyborów, no to wybory się nie powtarza. Ale sam sąd nawet stwierdza, że rzeczywiście są to udowodnione przestępstwa. W związku z tym chodzi o to, i tutaj bardzo właśnie ważna poprawka, sąd stwierdzając takie działania musi z automatu powiadomić prokuraturę po to, żeby uruchomić cały proces tego, by te osoby poniosły karę. A przynajmniej postępowania wyjaśniające, bo czasem może bez swojej winy, no. Ktoś podłożył ogień i ci biedni ludzie powiedzą, no pożar strawił nam urnę wyborczą. Tak, ale tutaj mówimy o sytuacjach, gdzie tutaj sąd sobie dworuje trochę. Więc sąd zawiadamia, w myśl naszej poprawki, sąd zawiadamia właściwą prokuraturę, rozpatrując protesty wyborcze, celem wszczęcia postępowania wyjaśniającego w sprawie. Bo po to, żeby kogoś skazać, to musi to być, musi być przestępstwo formalnie popełnione, ale musi być i wina. I musi być społeczne niebezpieczeństwo. Dzisiaj przyzwolenie na to, że nie ma społecznego niebezpieczeństwa w tak daleko idących naruszeniach prawa wyborczego, nawet jeżeli są przestępstwa, jest zastraszające. No więcej, i to jest tolerowane. I to ta praktyka się z wybory na wybory powtarza. Trzeba w końcu powiedzieć basta. My chcemy to zrobić, tylko jak pobudzić tutaj naszych decydentów i legislatorów. Jest to absolutnie demoralizujące i rozkładające system prawny, zaprzeczające podstawowym zasadom państwa demokratycznego. To jest źrenica oka, to jest źrenica w ogóle wolności naszej. Człowiek, któremu udowodniono by, że on rzeczywiście tak nikczemnie postąpił, że sfałszował wybory, powinien według nas, powinien być pozbawiony nawet dożywotnio, powinien zostać pozbawiony praw biernych i czynnych wyborczych. No może tak daleko nie, ale odsunięty w każdym razie, bo przecież to są już zawodowi instruktorzy, tak jak wiem, że w Warszawie ten instruktor dawał nieoficjalnie członkom, którzy mieli wątpliwości nowym komisji obwodowych, dawał instrukcje, które ewidentnie mówiły o naciąganiu liczenia głosów, czy dopychania kolanem, czy pomijaniu nieprawidłowości. Tak. I ci ludzie dalej szkolą w tej chwili tych, którzy są w komisjach wyborczych. A ci z kolei, którzy nawet udowodniono fałszowanie, na przykład robią karierę, bo im później proponuje się na przykład, żeby byli ławnikami, prawda? To tak było na przykład w Nadarzynie, gdzie udowodniono, że były sfałszowane wybory przy wyborach słynnego tam wójta Grzyba. Udowodniono, że były fałszerstwa i a co z tymi osobami się musiały być powtórzone te wybory, a te osoby, które były członkami komisji wyborczej, przecież dostały ofertę, by były później ławnikami, czyli to są no, profity z Ja chcę wyrazić uznanie redaktorowi Wojciechowi Reszczyńskiemu, że jako jeden z nielicznych porusza te tematy. W świetle dnia, proszę zwrócić uwagę, mówi się zupełnie o czym innym. O takich rzeczach istotnych możemy mówić porą nocną. To jest też znak praworządności dziś funkcjonującej w Polsce. No dziękuję bardzo. To jest moja już 99. audycja i wszystkie są niepoprawne politycznie. Jestem z tego bardzo dumny. A my dziękujemy za tę niepoprawność, bo to jest w naszym wszystkich interesie. Tak jest. Mówimy o sprawach oczywistych. To my się troszczymy, to moi goście troszczą się w audycji o to, żebyśmy żyli w Polsce uczciwej i sprawiedliwej. Ale wracając do tego wątku, czyli gdyby Państwowa Komisja Wyborcza wyraźnie stwierdziła w kodeksie wyborczym, że ten mechanizm musi być uruchomiony w momencie podejrzeń o fałszowanie wyborów, żeby obywatel wiedział, że może się zwrócić do prokuratury, a ta przekaże sprawę do sądu. Czy od razu do sądu? Bo sąd ma zwrócić do prokuratury tę sprawę do wyjaśnienia? Nie, panie redaktorze, jest zasada w kodeksie postępowania karnego, która powinna być rozszerzona. Ona jest w karnych sprawach. Ale ona powinna być rozszerzona i to jest nie jest nic nowego, co proponujemy, tylko rozszerzenie na rozpoznawanie protestów wyborczych w szczególnym trybie. Jest to zasada sygnalizacji. I piszemy wyraźnie, w razie pozyskania w toku rozpoznawania protestów wyborczych informacji wskazujących na zaistnienie w toku procesu wyborczego znamion penalizowanych z naruszeniem prawa wyborczego i referendalnego, bo to jest to samo, sąd zawiadamia właściwą prokuraturę celem wszczęcia postępowania wyjaśniającego w sprawie. Zanim przeciwko osobie, najpierw trzeba stwierdzić, czy przedmiotowo zaistniało to, co jest przedmiotem. I to nie Państwowa Komisja Wyborcza, bo Państwowa Komisja Wyborcza nie jest to nie od tego, komisja to sądy są od tego. To sąd rozpoznając protesty wyborcze. Ale inicjatywa ma należeć do sądu, tak? Oczywiście. oczywiście. No to jest jak w kodeksie. No muszą się sądy zmienić. Tutaj to jest bardzo duże powiązanie. Analogia do postępowania karnego. Byłaby tutaj, jest to zasada sygnalizacji, znana w prawie, która tutaj jest dysfunkcjonalna. Nie ma obowiązku, nie ma obligu. Sądy przymykają oko, a ci biedni niektórzy, którzy zgłaszają do prokuratora, oni mówią, tak, ale przecież było rozpoznawane w sądzie jako protest wyborczy nieskuteczny. To znaczy, że społeczne niebezpieczeństwo tego naruszenia jest nikłe i umarzają postępowania, bo ja i z takimi sygnałami miałem do czynienia. Czyli w związku z tym jest to przyzwolenie prawa i sądu na łamanie prawa karnego. To nie jest tylko prawo wyborcze. Tak. To, o czym mówimy, jest łamaniem, jest to działanie przestępne. Czy my coś wiemy, jaki był dalszy ciąg tych prawie 2000 protestów wyborczych? W paru wypadkach zarządzono podwójne głosowanie. A co z odpowiedzialnością w przypadku stwierdzenia ewidentnych przykładów fałszowania wyborów? Znacie panowie może takie przykłady takiego ciągu dalszego? Nie są. Znamy na przykład w Legionowie, prawda? No to jest zasadniczo urągowisko, bo to jest właśnie to, co mówił tutaj pan senator, że sądy nawet stwierdzają, że rzeczywiście te sygnalizowane rzeczy miały miejsce, ale nic z tym dalej nie robią, bo nie muszą, czyli deprawują w ten sposób jakby, pokazują zwykłemu obywatelowi, że można bimbać sobie zupełnie z prawa. Co więcej, my mamy taką sytuację, że od 2014 do dnia dzisiejszego przewodniczący Stowarzyszenia RKW Andrzej Zdun do dnia dzisiejszego jakby to powiedzieć pilotuje tam sprawę właśnie w Legionowie, gdzie doszło do nieprawidłowości, ale sądy są, tutaj trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, te sądy lokalne są bardzo silnie powiązane z władzami lokalnymi, samorządowymi. No i po prostu niestety, jak w wielu innych sprawach związanych z sądami, no jest to rzecz, która woła o pomstę do nieba i domaga się właśnie reformy sądownictwa. Bez właśnie reformy sądownictwa okazuje się, że nie tylko sprawy gospodarcze, ale także i właśnie te sprawy wyborcze, no te wszystkie rzeczy, które są związane z naszymi wolnościami. Ale reforma strukturalna sądów tu nic nie załatwi, bo przecież najważniejszą rzeczą jest stosunek sędziego do tej rzeczywistości, która może być jeśli będzie sobie miał dowolność interpretowania albo właśnie dowolność reagowania, to tak. Natomiast jeśli w prawie będzie wyraźnie napisane, tak jak proponujemy, że on nie ma widzimisię, tylko ma obowiązek zawiadomienia i uruchamia się natychmiast cały proces właśnie wyjaśniający, no to w tym momencie, chociażby jeśli taki sędzia w tego nie wdroży, to obywatel będzie miał możliwość natychmiast wytknięcia tego, że zostało złamane prawo i domaga się wdrożenia tej właśnie procedury. I w tym momencie być może będzie musiał się pogodzić z tym, że no dobrze, został ten wójt takim, prawda, takim kandydat, ale ten, który dopomógł mu, będzie przeciwko niemu toczyło się postępowanie. I ta kara powinna być na tyle wysoka, żeby wójt nie znalazł ochotników do tego, by uczestniczyli w tym procederze, dlatego, bo każdy z tych ludzi będzie zdawał sobie właśnie z tego sprawę, że będą wobec niego najbardziej surowe konsekwencje wyciągnięte, bo to nie może być coś takiego, że on, nie wiem, dostanie rok w zawieszeniu, bo też to będą sobie ludzie kpić. Natomiast jeśli to będą surowe kary, a naprawdę powinny być, bo dotykamy... A te, dotykamy... które są zbyt łagodne? Ja nie mówię o karze, ja mówię o napiętnowaniu tych ludzi i odsunięciu ich na przyszłość. Sami ludzie biorą ciągle udział w kolejnych wyborach, bo się wyspecjalizowali, w których dokonuje się fałszerstw, dokonuje się tych nadużyć, które wymieniłem na początku i które wymienia kodeks karny, czyli mamy do czynienia z przedmiotowym charakterem przestępnym, bez ustalenia winowajców, a ludzie, którzy przy tym byli, dalej pełnią te funkcje i będą pełnić. To jest chora demokracja, z którą mamy do czynienia ze względu na bezczynność legislacji, sądów, ale i tych, którzy są obowiązani to zauważyć i docisnąć kodeks wyborczy. Oczywiście, jeżeli my to dociśniemy, to wtedy możemy się tego domagać i od sądów, i od prokuratur. Tu również jest ogromny zakres zaniedbań prokuratur, bo niezależnie od protestów wyborczych, ogromna ilość osób biorących udział w kontroli wyborów składała wnioski do prokuratur i one ze względu na nikłe społeczne niebezpieczeństwo były umarzane. Tak. Albo na niewykrycie sprawców. No ale wszystkie osoby, które brały udział w tym, powinny być przedmiotem postępowania wyjaśniającego i pisać wyjaśnienia i patrzeć sobie na ręce. Bo ja znam cały szereg przypadków, kiedy młode osoby, zasłaniając się niewiedzą, dorzucały karty, dopisywały, sporządzały nierealnie listy. A jeszcze podstawa rzecz, o którą wnosimy, to są pewne pryncypia. Na przykład karty do głosowania winny być drukami ścisłego zarachowania i my to proponujemy. Państwowa a nie można sobie drukować, ile się chce, część schować do kieszeni, dosypać, ująć, zamienić. Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych mogłaby to na przykład oczywiście, drukować. Jak najbardziej. Tak. Tak, no ale wracając do wyborów z 2014 roku w Katowicach, Wojewódzka Komisja Wyborcza uchyliła jednak błędny protokół z wyboru do sejmiku województwa, ponieważ zawierał on 132 tysiące więcej głosów nieważnych niż w rzeczywistości. I teraz przypominam, 5 milionów głosów nieważnych. Jak to w ogóle wytłumaczyć? 5 milionów osób poszło, żeby ich głos był wyrzucony do kosza. 5 milionów ludzi kompletnie niepotrafiących myśleć racjonalnie. Takie stawiam tu publiczne pytania. Tak, uważa się w tak, no, nazwijmy to w tak zwanych demokracjach rozwiniętych, że jeśli jest 1,5%, 1% ewentualnie jakichś głosów nieważnych, no to uważa się, że no to są jeszcze wybory ważne. No jeśli to przekracza, jeśli to 2-3%, to już w tym momencie jest powód do niepokoju i no wątpi się już w tym momencie, czy rzeczywiście te wybory były prawidłowo przeprowadzone. Tymczasem trzeba przecież powiedzieć, że były takie rejony w Polsce, gdzie tych głosów nieważnych było albo kilkanaście procent, albo nawet kilkadziesiąt procent, tak? Więc mówienie to, o tym, że były to ważne wybory przy takiej masowej właśnie historii z nieważnością głosów, no jest pośmiewiskie, drwiną z Polaków. Tak, tymczasem no, te głosy... wystarczy przecież wziąć pod uwagę coś takiego, że wystarczy dostawić jeden krzyżyk, prawda, dostawić ten jeden głos i powoduje się unieważnienie głosu oddanego przez obywatela. I teraz, jeśli się nie przepilnuje właśnie siedzących osób w komisjach wyborczych, jeśli taka osoba będzie właśnie miała ten długopis w ręku i będzie sobie po prostu dokładać, prawda, dopisywać, bo to nie jest kandydat ten, który mi odpowiada, czy na którego dostałem zlecenie, no to wtedy właśnie po prostu następuje masowe fałszowanie wyborów. I dlatego my żeśmy, analizując właśnie te straszne błędy, zaniedbania, jakie są w ordynacji wyborczej, w 2014 roku, kiedy no tak masowo doprowadzono do fałszerstw, no przypomnę, po pierwsze wielu z nas weszło wtedy do siedziby Państwowej Komisji Wyborczej, żeby zaprotestować i to był, można powiedzieć, pewien przełom, prawda? Właśnie po tej proteście oddolnym społecznym łatwiej było wtedy właśnie zachęcić ludzi do tego, że w takim razie, jeśli partie polityczne, jeśli stowarzyszenia, które udzielają się w wyborach, nie są w stanie przypilnować tych wyborów, no to w takim razie my jako naród musimy to zrobić. I wtedy rzeczywiście w 2015 roku zostało rzucone hasło właśnie do tworzenia ruchu kontroli wyborów. No i przypomnę, owoc tego przypilnowania okazało się, że że kandydat, który miał wygrać w pierwszej turze wyborów, czyli Bronisław Komorowski, zajął drugie miejsce już w pierwszej turze wyborów. Pierwszą turę wygrał właśnie kandydat Andrzej Duda na prezydenta, a później w ogóle wygrał wybory. I gdyby nie właśnie ten oddolny ruch Kontroli Wyborów, później Stowarzyszenia Ruchu